Kochaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Patrz Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W nocy Rosja przeprowadziła kolejne ataki rakietowe. Ucierpieli mieszkańcy dwóch największych miast Ukrainy. Jakiekolwiek próby utrudnienia pracy służbom na granicy nie będą tolerowane, zapowiada szef MSW. Potężne upały w USA, na wschodnim wybrzeżu może być nawet ponad 40 stopni Celsjusza. Rosja przez kilka godzin nękała nalotami Charków, Kijów i obwód Dniepropetrowski. W odwecie ukraińska armia wysłała drony w rejon Rostowa. W Dnieprze rosyjskie rakiety i drony zniszczyły centrum handlowe, budynki kilku firm oraz wielopiętrowy dom. Zginęły dwie osoby, a pięć jest rannych. Przez trzy godziny Rosjanie atakowali z powietrza Charków. W wielu miejscach wybuchły pożary. Uszkodzone są wielopiętrowe kamienice i sieć telekomunikacyjna. Pięć osób odniosło rany, w tym troje ratowników. W odpowiedzi Ukraińcy zaatakowali cele na terytorium Rosji. W Rostowie zginęły dwie osoby. W kraju stawropolskim ukraińskie drony eksplodowały w pobliżu zakładu radioelektroniki Sygnał. To tam są produkowane wojskowe systemy zagłuszające łączność. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie granice są bezpieczne, oświadczył minister spraw wewnętrznych i administracji. Podczas odprawy ze służbami Marcin Kierwiński podkreślił, że szczelność granic sięga 98% i jednocześnie podkreślił, że nie ma zgody na działania, które utrudniają pracę służbom. Jakiekolwiek próby przeszkadzania funkcjonariuszom w ich pracy, jakiekolwiek próby obrażania ludzi ciężko pracujących dla polskiego bezpieczeństwa nie pozostaną bez reakcji. Nie może być zgody na jakiekolwiek próby przeszkadzania instytucjom państwowym, pracownikom państwa polskiego, jeżeli chodzi o szczelność granic. 7 lipca Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach. Rząd po rekonstrukcji i już po zaprzysiężeniu o zmianach w składzie Rady Ministrów rozmawiali goście śniadania w Trójce. Najważniejsze, aby zmiany w państwie były kontynuowane, mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluś-Grostkowska. Najważniejsze jest to, żeby to wszystko się szybko działo. Jako była dwukrotna minister, mogę nowym ministrom powiedzieć tylko tyle. W zasadzie zawsze, jak nowy minister wchodzi do ministerstwa, to co słyszy na samym początku, to, że różnych rzeczy się nie da zrobić. W związku z tym moja rada jest taka, żeby tego nie słuchać, bo zawsze się da. Rząd kręci się w kółko, uważa z kolei Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości. Od lutego o tej rekonstrukcji mówił premier Tusk. Wtedy obiecywał, że to będzie najmniejszy rząd w Europie. Na razie o 5 zmniejszył liczbę ministrów konstytucyjnych, ale przecież te panie minister, na przykład pani Kotula, pozostaje w rządzie tylko w innej randze. Zmiany w rządzie nie są niczym nowym, mówiła na naszej antenie Barbara Oliwiecka z Polski 2050. To jest normalny proces, że jest weryfikacja pracy ministerstw, ministrów. No i trzeba te ruchy pewnie zmieniać tam, gdzie praca z różnych powodów nie szła tak szybko, jak potrzeba. Prezydent szybko zdecydował się na zaprzysiężenie nowych ministrów, dodał minister z Kancelarii Prezydenta Alvin Gajadur. Pan prezydent chce, żeby była ciągłość władzy, żeby rząd pracował. Natomiast te zmiany, no to są zmiany kosmetyczne. To są działania marketingowe premiera Tuska, bo rząd nie realizuje obietnic wyborczych. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Łódź świętuje 602. rocznicę nadania praw miejskich. Urodzinowy weekend to jednak nie tylko koncerty na Piotrkowskiej, ale też zwiedzanie za złotówkę Centrum Nauki i Techniki, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, Centrum Kultury Filmowej oraz Muzeum Włókiennictwa. Są też tańsze bilety do zoo. Zapraszam, Michał Gołędowski. Na polówkę, która będzie się odbywać w strefie wejściowej po sąsiedzku, mieszkają lemury, nie mogliśmy wybrać innego tytułu niż Madagaskar. Łódź otrzymała prawa miejskie w lipcu 1423 roku, nadał je król Władysław Jagiełło. Samotna wędrówka łosia Emila zafascynowała Czechów. Jego cel pozostaje tajemnicą, a każde pojawienie się zwierzęcia w nowym miejscu staje się wydarzeniem. Odyseja Emila trwa już od kilku tygodni. Jeź, do prawa. Łoś Emil przemierza pola, przeprawia się przez rzeki, a czasem jak gdyby nigdy nic. Spaceruje wiejską ulicą, eskortowany przez policję. Innym razem stoi zdezorientowany przy drogowskazie lub podgryza krzaki w czyimś ogródku. W sieci można znaleźć dziesiątki nagrań dokumentujących jego wędrówkę. A teďka si jde po silnicy na ohrożenie, pieśki. Przyrodnicy apelują jednak o ostrożność. Przypominają, że łoś to dzikie zwierzę. Zbliżanie się do niego w pogoni za idealnym zdjęciem może być niebezpieczne. Może propadnąć panice, biegnąć pod auto, nebo naopak na fotografa zautoczyć. Fascynacja Emilem wynika z faktu, że łosie nie pojawiają się normalnie w czeskiej przyrodzie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Ale w przyrodzie nic nie ginie, także w czeskiej, dlatego łoś, podobno cały na biało, pojawił się w okolicach Pragi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Na termometrach w Ustce 19 stopni, w Szczecinie i Zakopanem 22, w Augustowie, Krakowie i Wrocławiu 26, a w Warszawie 29. Autopromocja. Jeden mózg działa tak, a inny tak. O tym, skąd ta różnica i jak osiągnąć pożądane efekty, wie doskonale Asia Wojsiat, doktorka nauk biologicznych i autorka książki Tak działa mózg. To ona przejmie antenę Trójki w najbliższą niedzielę. Dostałam wspaniałą dla mnie możliwość poopowiadania trochę o szeroko pojętej relaksacji, regulacji układu nerwowego, o wyciszeniu, nudzie, zabawie. To wszystko będzie określone muzyką, która ostatnio w moim życiu najczęściej gości. Rezydencja. Tym razem z Asią Wojsiat. W Trójce w niedzielę, chwilę po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Pro za 1499 zł. Sugerowana cena producenta to 2499. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A jest na zegarze 10,5 minuty po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Dzisiaj będzie o kociej agresji i o chipowaniu zwierząt. Oraz rzecz jasna o tym wszystkim, o czym zechcą Państwo powiedzieć przez telefon, bo mam nadzieję, że też zechcą Państwo zadzwonić. Owszem, można, już można. 22 i 7 trójek. Karolina Gonet już czeka przy telefonie. Audycję realizuje Maciej Załęcki, a przy mikrofonie Aneta Awtoniuk. Aha, mail też działa. Głaskanie@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do dzielenia się opiniami, do zgłaszania pytań, do zgłaszania też tematów na kolejne nasze audycje. Wszak jesteśmy tutaj dla Państwa. I pytanie mam od razu, może zechcą Państwo się od razu podzielić. Czy Państwa pies ma chip? Czy na przykład, tak jak mój znajomy Jakub, mówią Państwo, a nie, mój pies to jest jedyny w swoim rodzaju, więc nie będę go chipować. No i teraz będzie chwila prywaty. Kuba, ja bym chipowała właśnie dlatego. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta. Share, some, take some, fix it up and then break some. Gotta open up, you gotta share. Build it up, if nothing there. Come on, bring some, shake some. No muszę Państwu powiedzieć, że zasłuchuję się w tej piosence ostatnio naprawdę, no nie będę mówić jak kto, ale jak ja. Bardzo, bardzo często jej słucham. Mam nadzieję, że ona się Państwu podoba i że wprowadza w dobry nastrój sobotni, przedpołudniowy, w wielkim głaskaniu, bo dzisiaj temat kociej agresji i chipowania psów, ale zaczynamy od kotów. Pani Elu, dzień dobry. Dzień dobry Pani Aneta. Na wstępie chciałam powiedzieć, że od zawsze mam kota. Dzięki Pani pokochałam też psy. O, dziękuję. I bardzo za Pani audycję dziękuję. A mam pytanie. Mam 5-letnią kotkę, która jest agresywna względem wszystkich kotów, nawet tych, które widzi przez okno, gdyż mieszkam w domku jednorodzinnym i czasami niektóre przychodzą coś podjeść, co im wystawię, a moja kotka za każdym razem, jak widzi innego kota, dostaje szału. No tak, Pani Elu, to jest taka też sytuacja bardzo oczywista, dlatego że koty są zwierzętami terytorialnymi i każdy kot będzie swojego terytorium bronił, będzie je chciał ochronić przed innymi czterołapnymi. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot. Czasem nawet w związku z takimi sytuacjami, o których pani opowiada, że kotka patrzy przez okno na inne koty, które przychodzą na jej teren i nie może ich aktywnie przegonić, to pojawia się taki rodzaj agresji, którą nazywamy agresją przekierowaną, przemieszczoną, bo kot, nie mogąc poradzić sobie z tym kotem, którego widzi przez okno, przekierowuje swoją frustrację i złość na obiekt, który ma pod łapą. I to jesteśmy często my ludzie. I to jest częsty bardzo objaw agresji. Jak temu zaradzić? No nie ma prostego rozwiązania, bo oczywiście najprostsze byłoby wysłonięcie okien, ale tego nie proponuję, bo nie po to mamy okna, żeby się zasłaniać od świata, zwłaszcza jeśli żyją pani kotka w domu i za oknem jest ładnie i zielono. Natomiast to, co warto robić, to warto wtedy zawołać kota z okna. Warto wtedy przerywać to wpatrywanie się i zaproponować zabawę, na przykład w polowanie. Dlatego, że koty są terytorialne nie tylko ze względu na ten obszar do rozrodu wykorzystywany, ale przede wszystkim ze względu na polowanie. Koty, proszę zauważyć, polują same, bo są niedużymi zwierzętami i w związku z tym też polują na nieduże zwierzęta i nie polują w gromadach, tak jak na przykład psy czy wilki, które polują w grupach. Kot poluje sam, więc jeśli obcy obiekt pojawia się na jego terenie, no to on ma podejrzenie uzasadnione, że jedzenie będzie musiało być podzielone, tak to nazwę. Czyli, że będzie się musiał podzielić zdobyczami z tego terenu. I to jest dla kota coś absolutnie nieakceptowalnego, nawet jeśli nie jest to Garfield, który, jak wiemy, kochał lasagne i w ogóle jedzenie, prawda? Więc proszę przestawić miseczki, którymi częstuje pani inne koty, poza zasięg wzroku kotki. I to powinno trochę pomóc, natomiast w momencie, w którym zauważa pani, że kotka zaczyna obserwację, może sprawdza, może wspina się na parapety, może sprawdza od okna do okna, biegając, czy ten kot faktycznie jakiś obcy jest na terenie, no to wtedy proszę ją z tego parapetu zawołać, pobawić się z nią w polowanie, czyli to może być kulka papieru wypełniona jakimś smakołykiem, to może być wędka udająca jakiegoś drobnego zwierzaczka, którą kot może upolować i potem, jak już zakończycie zabawę, ona nie musi trwać długo, wystarczą 3 minuty, 5, to proszę dać kotce jedzenie po to, żeby domknąć sekwencję łowiecką. Wtedy jej samopoczucie będzie dobre i wtedy ten inny obiekt, który ona widzi za oknem, nie będzie miał takiego wpływu na jej samopoczucie związane z polowaniem, no bo jedzenie i upolowanie wcześniejsze odbędzie się w domu, czyli na tym terytorium. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że szansy na oswojenie nie ma. Z innym kotem są, ale to byłby bardzo długi proces i to musiałby być ciągle ten sam kot. Czyli to nie mogłyby być inne koty za każdym razem, które przychodzą i wtedy nasza kotka tutaj chlebem i solą wita, bo to się tak nie wydarzy. Z jednym kotem by to mogło się udać. Ja kiedyś w głaskaniu opowiadałam Państwu o tym, jak pamiętam, oswoić, prawda? Tak. No to jeśli taka procedura by mogła zadziałać, to byłoby super, ale to musiałby być ten sam obiekt cały czas. Więc jeśli z tych kotów, które do Państwa przychodzą, jakiś jeden zechce zostać i zamieszkać, to z nim jak najbardziej proszę zrobić tę procedurę oswajania i wtedy będzie wszystko dobrze. Rozumiem, dziękuję, pozdrawiam. Bardzo proszę, dziękuję. No, proszę Państwa, tak, z tą kocią agresją nie jest wcale tak prosto, bo bardzo istotne jest to, żebyśmy zrozumieli, jakie są podstawy kociej agresji. To ustalmy na początek jedno zdanie, które właściwie mówi wszystko na ten temat i buduje nam prawidłowe fundamenty tej naszej rozmowy dzisiejszej. To zdanie brzmi tak. Zachowania agresywne to jest część komunikacji gatunkowej kotów. A to oznacza, że każdy kot może używać agresji. I to zdanie jest taką podstawą, na której my dopiero możemy budować inne rzeczy, czyli na przykład nasze działanie jako opiekunów, albo też próbę zrozumienia zachowania kotów, dlatego że bez tego zdania wszystko nam się rozsypie, bo będziemy sfrustrowani, będziemy oczekiwać od kota innego zachowania niż jego naturalne. Więc bardzo Państwa namawiam, kociarze to wiedzą, ale wszyscy z Państwa, którzy dopiero koty poznają, mogą być tym nieco zaskoczeni, więc naprawdę namawiam do tego, żeby zaakceptować, że koty komunikują się używając między innymi agresji i naprawdę absolutnie każdy kot, bez względu na to, jakim jest słodziakiem, przytulakiem i miziakiem, może agresji użyć w odpowiednich momentach. No i na przykład jakie to są momenty, kiedy kot może użyć agresji? No na przykład to może być ta agresja kota wobec innego osobnika przy obronie terytorium, o której wspomniała pani Ela w kontekście swojej kotki. Ta agresja nas w ogóle nie dziwi, no bo ta terytorialność u kota jest no, czymś absolutnie podstawowym. To jest właściwie kwintesencja kotowatości. I myślę, że też podobnie nie dziwi ewentualna walka o kotkę, kiedy przychodzi czas rozrodu. No bo to też są takie sytuacje oczywiste. No kotka jest ogromnym zasobem, więc wiadomo, że wtedy te kocie walki się odbywają. Ale kiedy kot atakuje człowieka, no to tu się już zaczynają nieporozumienia, frustracja i to po obu stronach. I po stronie człowieka, i po stronie kota. No i kiedy ja słyszę, ratunku pani Aneto, kot jest agresywny, dlaczego? I zaczynam obserwację kota i wywiad z opiekunami, aby postawić diagnozę, to proszę Państwa, najczęściej na końcu okazuje się, że agresja kotów wobec ich dwunożnych wynika z niezaspokojenia emocjonalnych i też fizycznych potrzeb kota oraz z nieczytania sygnałów, jakie kot daje swojemu człowiekowi. Tutaj naprawdę nie ma wielkiej filozofii. Te powody są najczęstsze. A drugi i trzeci najczęstszy powód zachowań agresywnych kotów na mojej liście, no to są powody medyczne. To jest ból jako drugi powód i zaburzenia hormonalne jako trzeci powód. A najczęściej kierowanym do mnie pytaniem, naprawdę gdziekolwiek się pojawia, czy na targach zoologicznych, czy na jakichś imprezach zwierzęcych, czy na urlopie na przykład, tak jak ostatnio, no to drugim problemem, z jakim zwracają się do mnie kociarze, i to się naprawdę nie zmienia od 18 lat, właśnie sobie zdałam z tego sprawę. Ten temat się pojawia zawsze jako no, taki najczęściej występujący, no dobrze, drugi najczęściej występujący. I ten temat brzmi tak. Dlaczego kot atakuje mnie, czyli człowieka, po tym jak sam zainicjuje pieszczoty? Ten temat pojawia się zawsze. Nie zdarzyło mi się spotkać kociarzy w jakiejś publicznej sytuacji, gdzie było nas więcej, żeby takie pytanie nie padło. A jeśli się Państwo zastanawiają, jaki jest pierwszy problem, bo troszkę tak opowiedziałam, żeby niby specjalnie się Państwo zastanawiali, ale nie, to tak mi wyszło niechcący, więc od razu powiem, żeby Państwa nie zostawiać z niepewnością, to ten pierwszy problem, z jakim się kociarze do mnie zwracają, to jest załatwianie się kotów poza kuwetą. I już teraz obiecuję, że poświęcimy temu całe głaskanie jedno jakieś w niedalekiej przyszłości. Ale wrócę też do tego atakowania kota, atakowania człowieka przez kota, bo powodów tego, że kot atakuje swojego dwunożnego podczas mizianek, jest kilka. Na przykład pierwszy, najczęściej spotykany, dosyć banalny, więc też trudny do uwierzenia. Człowiek dotyka tam, gdzie kot nie chce być dotykany. No i tyle. Reakcja wtedy jest natychmiast, bo kot mówi: głasiaj, ale nie tu. Głasiaj gdzie indziej. I czasem jest tak, jeśli kot jest bardzo wybredny i ma swoje ulubione miejsca na mizianki, że tych prób, gdzie głasiać, człowiek musi podjąć kilka, zanim trafi na to właściwe miejsce. No ale z każdą tą próbą kolejne rysy pazurów albo zębów na skórze zostają. Ale to jest powód, który warto wziąć pod uwagę. Drugi powód. No on jest brutalniejszy. Ten powód polega na tym, że ludzie bardzo często bawią się z kocięciem dłońmi. I naprawdę robią to nawet bardzo doświadczeni kociarze. No na przykład znana Państwu z naszej anteny Ewa Lipowicz. No kociara od urodzenia, ale jak jej mały kotek Żurek trafił do niej do domu, no to pierwsza zabawa czym była? Oczywiście dłońmi. Pozdrawiamy Cię, Ewo. I od razu muszę Państwu też powiedzieć, proszę nie brać przykładu z Ewy Lipowicz, bo tak nie robimy. Bo jeśli na wczesnym etapie rozwoju dwunożny będzie zaczepiał kota rękoma albo stopami, co też niektórzy z Państwa robią, proszę sobie teraz wyobrazić mnie, która grozi Państwu palcem. Delikatnie i z czułością, ale jednak. I naprawdę za każdym razem, kiedy będę o tym mówić, to będę dodawać: tak nie robimy. No więc jeśli dwunożny będzie zaczepiał kota no swoim ciałem, czyli rękoma albo stopami, będzie pozwalał chwytać dłonie, będzie pozwalał podgryzać czy palce, czy rękę, czy nogę, będzie pozwalał wspinać się po nogach, pazurami rzecz jasna, to kot nauczy się i zapamięta, że w ten właśnie sposób człowiek chce budować relacje. A przecież młodziutki kot nie zna naszego gatunku. No proszę sobie to uświadomić. On jest niezapisaną czystą kartką. No może troszkę genetycznie zapisaną, ale w relacji z nami w ogóle nic. Co tam napiszemy, to tam to wszystko będzie przyjęte. I ten kociak poznaje to, co mu my pokażemy. Czyli człowiek, co mu pokaże. No a kiedy człowiek mu pokazuje i prezentuje, że lubi zabawę dłońmi, czasem ludzie nawet wkładają do kociego pyszczka paluchy i pozwalają je podgryzać. No to co taki zwierzak ma z tym zrobić? No on uznaje, że właśnie tak się robi z człowiekiem, że ludzie tak nawiązują więzi. No i potem dorosły kot, który ma już całkiem dorosłe zęby i całkiem dorosłe pazury, wciąż to robi. No bawi się z ludzkimi dłońmi i stopami, tak jak bawił się, kiedy był malutkim kotkiem. No i można powiedzieć, że człowiek sam go tego nauczył. No najgorzej. No więc od razu uchylmy na chwilę kramik ze ściągami i podpowiem, jak lepiej żyć z kotem. I uwaga, to na pewno Państwa zaskoczy. Nie róbcie tak. No nie, dobrze, rozwinę to. Ale chcę powiedzieć, żeby się Państwo nie bawili z kociakami rękoma ani stopami, tylko zabawkami. Choćby szmatką trzymaną w dłoni, skarpeteczką jakąś do wyrzucenia, czymkolwiek. No byle nie własnym ciałem. No bo w chwili, gdy kociątko pokazuje pierwsze sygnały agresji, które oczywiście wydają się wtedy niegroźne, no bo przecież to jest słodki koteczek, no to trzeba tę zabawę przerwać natychmiast. I to naprawdę nie ze śmiechem. Łomatko, jak on rozkosznie mnie chwycił! No nie ze śmiechem takim, tylko z absolutnie pełną powagą. Bo inaczej sami zrobicie kotu zamieszanie w głowie i nauczycie atakowania ludzi. A ja obserwuję w swojej codziennej pracy behawiorystki zwierząt, że ludzie mają też kłopot z zauważaniem, że zachowanie może się zmienić w trakcie trwania interakcji. Niektórzy uznają, że skoro ich emocje są stałe w trakcie spotkania z drugim człowiekiem albo ze zwierzęciem, to emocje drugiej strony też są stałe. A nie musi tak być, bo emocje zmieniają się, a wraz z nimi nastrój się zmienia, a wraz z emocjami i z nastrojem zmienia się zachowanie. No i oczywiście lepiej to widzieć i reagować na te zmiany niż nie. I to zarówno w interakcjach z ludźmi, jak i ze zwierzętami. To, że kot ma ochotę na kontakt, nie oznacza jeszcze, że ma ochotę na głaskanie. Na to to tylko ludzie zawsze mają ochotę, prawda? Koty zawsze sygnalizują swoje prośby o koniec tej określonej interakcji, tylko że dwunożni bardzo często tego nie zauważają, albo widzą i ignorują, no bo sami chcą czegoś innego, albo widzą i nie rozumieją, na co patrzą i dlatego ignorują. No bo te niespodziewane ugryzienia podczas głaskania bardzo często wynikają z tego, że kot wysłał sygnał do człowieka, który głaskał, i ten sygnał nic nie zmienił w zachowaniu dwunożnego wobec kota. Dlatego zwierzę sięga po jakichś, po tę grupę takich bardziej czytelnych sygnałów, sposobów komunikacyjnych. No a co może być czytelniejszego? Skoro gryzę, będąc kotem, czy drapie, to draśnięty człowiek cofa rękę, no i mam spokój jako kot. To zawsze działa niezawodnie. No i w ten sposób kot się uczy, jakie sygnały człowiek rozumie bez pudła. Od razu. No a wystarczyłaby uważność na sygnały mowy ciała, na przykład na napięcie mięśni, na ułożenie uszu, na ruchy ogona, żeby kot nie musiał gryźć i żebyśmy sami własnych kotów, naszych osobistych, nie musieli uczyć tego, że komunikacja agresywna z nami to jest to, co działa, bo możemy się wykazać wrażliwością i pokazać kotu, że wystarczy drobniejszy sygnał, ten o mniejszym natężeniu. Ale żeby też Państwo teraz nie mieli takiego poczucia, że wszystko robicie źle, bo pewnie można mieć takie wrażenie, no to chcę powiedzieć, że nie tylko my mamy ten problem. W sensie nie tylko my, tacy standardowi kociarze, mamy ten kłopot, bo to jest w ogóle kłopot ludzkości. Naukowcy zbadali w takim konkretnym jednym badaniu, gdzie oceniali zachowanie kotów agresywnych wobec ludzi podczas głaskania. No bo proszę sobie wyobrazić, że ten problem jest tak duży na Ziemi, wśród ludzkości, która ma relacje z kotami, no że aż nauka się tym zajęła. No i okazało się, że w każdym przypadku agresywne zachowanie kota powtarzało się dlatego, że dawało możliwość uniknięcia niechcianego dotyku. No czyli mówiąc krótko, kot zachowywał się agresywnie dlatego, że inne sygnały, które wysyłał wcześniej przed agresją, nie zostały respektowane przez człowieka, który go dotykał. No i teraz tak sobie myślałam o tym badaniu, kiedy poznałam jego wyniki dawno temu. Czy sam człowiek, państwo na przykład, czy nie dostaliby szału, gdyby ktoś, nawet ukochana przyległość romantyczna, ryrała paluszkiem w szyję albo w ramię, raz za razem. No niby miło, ale 10 ruchów temu już przestało być przyjemnie i teraz tylko irytuje. No i co wtedy się dzieje? Co wtedy człowiek robi? No na przykład patrzą państwo przeciągle na tę przyległość, ale zrozumienia nie ma i przyległość dalej ryra. No to cofają państwo ramię z nadzieją, że może to coś da, a tu nic. No i co wtedy? Irytacja narasta. No więc ja obstawiam wybuch. Wybuch emocji. No albo przynajmniej gwałtowne zerwanie się z miejsca. No a gdyby byli państwo kotem w tej sytuacji, no to nastąpiłoby gryzienie, no albo przynajmniej solidny bęc łapą, no może jeszcze bez pazurów, chociaż myślę, że już częściej z pazurami. No i tak, byłoby to odreagowanie tej narastającej irytacji, ale przede wszystkim skończyłoby się ryranie w tym jednym miejscu. No więc teraz każdy z państwa, kto mizia swojego kota, który przychodzi po pieszczoty, ciągle w tym samym miejscu i nagle się orientuje, że ma wbite zęby w rękę, to proszę teraz o rachunek sumienia, żeby się państwo zastanowili, czy na pewno nie robią właśnie takiej procedury głasiankowej, bo ona po prostu nie jest dla kota dobra. Ale jeszcze to, co jest ciekawe w kontekście tego badania naukowego, no to te koty z badania poddano terapii behawioralnej i zmieniono wzór reakcji poprzez wzmocnienie innych zachowań i koty zmieniły swoje zachowania i przestały reagować agresją. Wystarczyło tylko po prostu zareagować zawczasu na te sygnały, jakie zwierzę wysłało. No więc jest nadzieja dla nas wszystkich, którzy mamy koty, które najpierw przychodzą i się przymilają, a potem kiedy my im te mizianki, głasianki dajemy, no to mamy potem dziury w skórze, co nie jest wcale wspaniałe. No ale dobrze, skoro wiadomo, z jakich powodów koty reagują agresją na dwunożnych, do których same przychodzą na pieszczoty, no to ja mam nadzieję, że od teraz już żadna ręka nie zostanie draśnięta zębem ani podrapana pazurem. Czy mają Państwo takie doświadczenia? To ja teraz zagram i to będzie utwór wspaniały, drugi mój ulubiony, którego ostatnio słucham na okrągło, a może Państwo w tym czasie zadzwonią i opowiedzą. 22 i 7 trójek. Tu wielkie głaskanie, audycja o psach, kotach i ludziach. Wakacje w połowie, ogłoszeń o zagubionych psach sporo w sieci. Wiele z tych szukanych psów nie ma chipa, no bo właściciele uznali, że nie trzeba. I dlatego za chwilę temat chipów u psów poruszymy. Ale zanim, to jeszcze pan Bogdan o swoim kocie. Jeżeli chodzi o agresję kotów, mam agresywnego słodziaka, bardzo dobre imię dla agresorka. Ja go nazywam dominatorem. Z jednymi kotami, bo mam kilka, brzydko to brzmi, mam, one mnie mają, dominuję nad nimi i kocha je. Bawią się, gonią, ale dominacja jest widoczna. Ta dominacja w jego charakterze to jest coś cudownego jednak. Mimo wszystko świadczy o jednak tej historii genów i tego wszystkiego. Kot myśliwy. Kot myśliwy. Zdecydowane pozdrowienia dla słodziaka, panie Bogdanie. Bardzo dziękuję za ten telefon. Z pana opowieści to widzę, że pana koty stworzyły sobie taką kocią rodzinę i mają tam po prostu rodzicielskie zależności. I słodziak po prostu dba o inne koty ze swojej kociej rodziny i tyle. No więc nie wiem, panie Bogdanie, czy to nie jest teraz degradacja. Bo co, czy pan nie powinien stać na czele tej rodziny? Oczywiście żartuję i wiedzą państwo, że żartuję, bo przecież wiemy, że hierarchia między kotami a ludźmi oraz między ludźmi a psami nie występuje i tego się będziemy trzymać, bo mówimy tutaj o naukowych rzeczach i prezentujemy wiedzę, a nie mity o zwierzętach i o ludziach. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pani Ewo, dzień dobry. Czy pani w sprawie agresji kotów? Tak, tak. Słucham. Dzień dobry, ja mam taki przypadek kota, który no jest przybłędą, przychodzi na nasz taras, no i karmimy. Jest to przepiękny, wielki kocur i kocur, myśmy myśleli, że to jest kocur, niestety okazało się, że to jest dziewczynka. Mm-hmm. I ja ją nazwałam bandytka z jednego powodu. Mianowicie przychodzi jeść. Jeśli według niej za długo saszetkę otwieram, ugryzła bardzo boleśnie i bardzo krwawo mojego męża w łydkę, mnie ugryzła w kość piszczelową, ugryzła mnie w rękę w czasie karmienia, potrafi się o mnie ocierać i za sekundę w to samo miejsce w nogę gryzie. Mm. Nie wiemy, co ją złego spotkało, bo ona tu chodzi po okolicznych domach, wszyscy ją karmimy, wszyscy by ją przygarnęli, no ale boimy się jej zwyczajnie, ona atakuje wszystkich. Pani Ewo, jedyna podpowiedź, może być. Jedyna moja podpowiedź w tej sytuacji to po prostu szykowanie jedzenia w domu poza zasięgiem kota, dlatego że koty, szczególnie zdziczałe albo dzikie w ogóle, nie umieją poczekać. To odsunięcie nagrody w czasie powoduje u nich natychmiastową frustrację. I stąd to gryzienie przy jedzeniu albo właśnie za nim. My mamy to wrażenie, że zbyt długo otwieramy saszetę i wtedy się kot denerwuje i dla porządku nas tutaj pogania gryzieniem. Ale to wynika z behawioralnego punktu patrząc na to, to wynika tylko z tego, że te koty nie nauczyły się czekać. Czyli odroczona nagroda, odroczony efekt to jest coś, co kot, pies, ale także człowiek nabywamy w procesie socjalizacji. Więc w tym przypadku, jeśli bandytka sobie chodzi i żyje sama na własną łapę i na własny rachunek, to zdecydowanie nie miała szansy się tego nauczyć. Więc proszę po prostu szykować jedzenie poza jej zasięgiem, tak żeby ona tego nie widziała i dopiero wtedy wynosić miseczkę i stawiać. To wtedy ona nie będzie czyhać. Jak idziemy chodnikiem, na przykład idę do sklepu, ona mnie po głosie poznaje, nawet jak gdzieś jest dalej, po głosie. Mam charakterystyczny głos i ona bardzo mnie pamięta, ale ona potrafi idącego człowieka, obcego, zachodzi z tyłu i ugryzie w łydkę, z całej siły. Ona normalnie atakuje, prawdziwa bandytka, dlatego ją tak nazwałam, bo... Imię pasuje zdecydowanie. Pani Ewo, tak. Ale proszę taką zmianę zrobić z tym karmieniem. Dziękuję pięknie za poradę. Dziękuję. Bardzo proszę. Do widzenia, do usłyszenia. No z kotką, bandytką to nie ma, słyszą państwo, nie ma żartów. To są nie przelewki, w takich sytuacjach trzeba uważać. Ale wróćmy do chipów i do tych zagubionych psów. Na moim Facebooku nasz słuchacz Radek Kowalski napisał tak. Ostatnio brałem czynny udział w łapaniu pieska, który ewidentnie oddalił się od opiekuna w okolicach Parku Skaryszewskiego w Warszawie. Pomijając to, że żadna ze służb odpowiedzialnych za reakcję w takich sytuacjach nie była skora do pomocy, musi pan poczekać do poniedziałku, była sobota o okolice godziny 21, albo wezwać służby z Mińska Mazowieckiego na pański koszt, to cytat ze służby. Więc naturalnym kolejnym krokiem była wizyta u weterynarza w celu sprawdzenia, czy piesek posiada chip i ewentualny odczyt danych. I w chwili organizowania transportu do weterynarza, pisze pan Radek, szczęśliwie znalazł się opiekun za pośrednictwem mediów społecznościowych. A opiekun zapytany o chip szybko i jednoznacznie stwierdził, że nie, piesek mieszka na wsi i nie ma takiej konieczności. No, to jest historia z, tak jak pan Radek pisze, z ostatnich dni, więc no, pytanie moje do państwa. Czy faktycznie psy, które mieszkają pod miastem, czy mieszkają na wsi, naprawdę nie potrzebują chipa? I jak w tej konkretnej sytuacji, która ewidentnie pokazała, że gdyby pies miał chip, to łatwo byłoby namierzyć opiekuna i pies by się odnalazł dużo prościej. No jednak pies ze wsi też potrzebuje absolutnie ten chip mieć. I Marta Rajf ze Stowarzyszenia Kundelbury też napisała prośbę do mnie, żeby poruszyć temat tego, że weterynarze chipują psy i mówią, że są zgłoszone do bazy, a to tak nie działa. I to wprowadza w błąd, bo trzeba po zaczipowaniu psa wejść na stronę konkretnej bazy, a ich jest w Polsce 5 albo 6 nawet już w tej chwili, i zarejestrować się oraz zapłacić za każde zwierzę abonament. I dopiero wówczas pies jest bezpieczny. Marta napisała, że setki psów, które znajdują w Stowarzyszeniu Kundelbury, nawet jeśli mają chip, to niezarejestrowany. No a bez telefonu, bez tego numeru kontaktowego, no to szukaj wiatru w polu, jeśli pies się wystraszy, ucieknie, czy na przykład zostanie ukradziony, co też się zdarza. Więc zdecydowanie, proszę państwa, trzeba rejestrować chip swojego psa w bazach, najlepiej we wszystkich działających w naszym kraju. Trzeba uaktualniać swoje dane w tych bazach, bo to też jest bardzo ważne, bo dopiero wtedy posiadanie przez psa chipa, no, ma sens. No a przy okazji, chipowanie psów jest obowiązkowe w każdym kraju Unii Europejskiej, oprócz Polski. I niedługo się to zmieni, i to na pewno, no bo jednocześnie trwają prace nad krajową ustawą obligującą do chipowania psów i kotów oraz przepisami europejskimi. I w każdym przypadku chodzi o rozwiązanie raz na zawsze również problemu bezdomności zwierząt. To uważam jest mega powodem do wstydu. Nie ukrywa swojego zażenowania faktem, że Polska wciąż nie ma przepisów nakazujących chipowania psów i kotów, Magdalena Kordas, prezeska Fundacji Mikropsy. Chipowanie to jest w ogóle podstawa. Chip ma być pomocny w powrocie psa do domu, jak również na przykład chip ma być pomocny w namierzeniu sprawcy znęcania się nad zwierzęciem w postaci na przykład gdzieś porzuconych zwłok. Świadomy tych zalet jest rząd. Od miesięcy pracuje on nad ustawą o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i kotów. Projekt ustawy jest przed stałym komitetem Rady Ministrów. Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Lewica. Za chwilę będzie na Radzie Ministrów, a później trafi do Sejmu. Wrześniowy termin, myślę, będzie jak najbardziej aktualny. Na pytanie, dlaczego prace trwają tak długo, jeśli ostatni unijny kraj, Finlandia, z obligatoryjnym chipowaniem poradził sobie 2 lata temu, minister odpowiada w następujący sposób. Musieliśmy to uzgodnić z Komitetem do spraw cyfryzacji, ponieważ były uwagi, były rozmowy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu. No takie są procedury legislacyjne. Gdybyśmy projektem poselskim skierowali, no to było szybciej. Polskie prace toczą się już tak długo, że przed złożeniem projektu ustawy w Sejmie Parlament Europejski przyjął w czerwcu bardzo kompleksowe przepisy dotyczące dobrostanu wszystkich psów i kotów. W ich ramach pojawi się obowiązkowe mikrochipowanie, mówi luksemburska eurodeputowana z Zielonych Tilly Metz. To jest bardzo ważne, by zarejestrować zwierzę. To jest gwarancja bezpieczeństwa zarówno dla właściciela, jak i zwierzęcia. Właściciel nigdy nie zgubi tak naprawdę swojego pupila, a zwierzę zyskuje bezpieczeństwo. Bo chipowanie zwierząt wyeliminowuje raz na zawsze nielegalny handel oraz problem bezdomności. Łatwo będzie można sprawdzić, kogo jest zwierzę. Co jeszcze istotne, dzięki przepisom uzyskamy nową bazę danych, dzięki czemu zyskamy możliwość śledzenia zwierząt w całej Europie. throughout Europe. Obecnie bowiem zaczipowanie nie daje gwarancji bezpieczeństwa psów i kotów, jeśli wyjedziemy z nimi za granicę. Mając zarejestrowanego chipa w Polsce, ten numer chipa nie będzie namierzalny w Niemczech, dlatego że on jest zarejestrowany w naszej polskiej bazie. Wyjeżdżając z psem na wakacje czy przeprowadzając się do innego kraju, należy nasz numer chipa zarejestrować w ichniejszej bazie i wtedy, jeżeli ktoś tam znajdzie naszego zwierzaka, to dojdzie do naszych danych kontaktowych poprzez wpisanie numeru tego chipa do swojej najpopularniejszej bazy. Co więcej, w Polsce, gdzie chipowanie jest dobrowolne, tak naprawdę nawet sama rejestracja nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa. Problemem jest to, że nie mamy jednej bazy. Na dzień dzisiejszy jest chyba około 6. Każda jest prywatna, każda jest płatna i bazy nie są ze sobą powiązane. To znaczy, jeżeli wpiszemy ten numer do jednej bazy, a będziemy szukać w innej bazie, to nie odnajdziemy tego zwierzęcia, dlatego że każda baza działa niezależnie od siebie. To wszystko powinno się zmienić w ciągu najbliższych miesięcy. Wspólnotowe przepisy negocjowane są już bowiem z Radą i Komisją Europejską. Poniekąd dzięki opóźnieniu, jakie złapał nasz kraj, nasze rozwiązania będą od razu zgodne z europejskimi standardami, nie kryje wiceminister Jacek Czerniak. Analizujemy to jest w projekcie, jakie są założenia te główne, kierunkowe i my idziemy w tym rozstrzygnięciu co do bazy. Polska swój system oprze na rozwiązaniu stworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, którym zarządzać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja od lat zajmuje się rejestracją zwierząt hodowlanych. Wybór tego systemu armirowskiego jest strzałem w dziesiątkę, dlatego że on już funkcjonuje od 20 lat. Armir też jest dobrze skonstruowany, bo są na przykład punkty, gdzie można, jeżeli ma się problem z wprowadzeniem numeru poprzez internet, można iść do sołtysa, można iść do specjalnych punktów i tam są doradcy, którzy pomagają. Poza tym system ten już jest znany, cały interfejs, cały układ. Tutaj będzie tylko ewentualnie zmiana tej rubryki, która będzie dotyczyła psów albo kotów, a nie krowy czy świni. Korzystanie z systemu oraz samo chipowanie będzie bezpłatne. Jak słyszeliśmy, proste. Na koniec pozostaje jednak jedno pytanie, dzięki którym przepisom, polskim czy unijnym, chipowanie będzie w naszym kraju obowiązkowe. Będziemy szybciej. Trzymamy za słowo. No bo co innego nam pozostało? Wiele miast i gmin oferuje darmowe chipowanie i te akcje są ogłaszane w internecie. Mogą Państwo z tego skorzystać, bardzo namawiam. Na tematem zajął się Paweł Turski. No a tutaj okazuje się przy okazji tematu chipowania, pan Tadeusz pisze na Facebooku, że pies jest zaczipowany i Państwo są spokojni. No i pan Tadeusz pyta, jakie bazy, czy jest ich kilka, o co kaman. Korzystając z okazji, pochwalę się przyjacielem, wielorasowy, wspaniały panie Tadeuszu, ale zdecydowanie, baz jest kilka, więc jeśli pies będzie zgłoszony tylko do jednej, a na przykład zgubi się, no to wtedy będzie go trzeba szukać tylko w tej konkretnej bazie, a warto zgłosić psa do wszystkich, no bo nigdy nie wiadomo, kto psa znajdzie i w jakiej bazie będzie szukał. Więc tu zdecydowanie Państwu podpowiadam, żeby jednak zgłaszać psa do wszystkich baz i ten chip zarejestrować wszędzie, gdzie tylko się da. Pani Anna też napisała, że jej pies Boruta jest zarejestrowany w różnych bazach, ma adresatkę, oczywiście z adresem i z telefonem opiekuna, ma też adresatkę, na adresatce informacje o lekach, które przyjmuje i to też jest bardzo dobra rzecz, żeby taką rzecz umieścić. No i ma GPS. I ten GPS, no to jest jednak świetna sprawa, dlatego że pisze pani Anna, że raz się przydał naprawdę, bo Boruta pognał w pole i próbując wrócić wybrał skrót, ale w inną stronę. I wrócił co prawda na gwizdek, ale tylko dlatego, że pani Anna wiedziała i widziała na aplikacji podpiętej pod ten GPS, gdzie dokładnie iść i w jaką stronę nawoływać. W związku z tym, no też państwu tutaj podpowiadam, że GPS przypinany do szelek bardzo się w takich sytuacjach sprawdza. I wiem też ze swoich doświadczeń z psami podopiecznymi moimi, że wiele z nich, szczególnie tych, które mieszkają właśnie na wsi czy pod miastem, tylko dzięki temu, że ten GPS jest, mogą sobie biegać swobodnie po łąkach, tam gdzie psom wolno biegać swobodnie bez smyczy. No bo opiekunowie mają to poczucie, że kontrolują tę sytuację i że tu jest wszystko w porządku. Więc no zdecydowanie mam nadzieję, że te obowiązkowe chipy się pojawią w naszym kraju. Bo przy okazji nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Handel psami i kotami w Unii Europejskiej już w tej chwili jest wart 1 300 000 000 euro rocznie. I ten rynek internetowy, a w nim nielegalny handel, stanowi 60% całej sprzedaży psów i kotów w całej Unii Europejskiej. W związku z tym zwierzę bez chipu może być traktowane jak przedmiot i handlować nim można od tak sobie po prostu. Więc mam nadzieję, że te przepisy, które w Parlamencie Europejskim głosowano w czerwcu, one oprócz chipowania oczywiście dotyczą także norm hodowlanych, mieszkaniowych, obchodzenia się z kotami i z psami, że one nam tutaj dużo ustabilizują. Mam też tylko nadzieję, że te przepisy, jeśli już nasze się pojawią, to będą egzekwowane, bo mamy już doświadczenia, że przepisy bywają, ale kompletnie martwe. No i jeszcze na koniec. Dzwonią Państwo w sprawie agresji kotów, więc oddam Państwu jeszcze głos. Halo, halo. No nie znałyśmy się dobrze. Kilka razy dziennie rzucała mi się na rękę i mnie gryzła do krwi. I ja nie bardzo wiedziałam dlaczego, ale się w końcu zorientowałam, że ona źle odczytuje moje intencje. To po takim ataku tylko poczekałam, aż jej przejdzie ten stan i wzięłam ją potem na ręce, przytuliłam i powiedziałam: kituńka, nie chciałam ci nic złego zrobić, ty to źle odczytałaś. Proszę sobie wyobrazić, że ona to zrozumiała. Następnym razem oczywiście był odruch, ale już mnie nie ugryzła do krwi. No i ja znowu tak zareagowałam. Podziękowałam jej za to, że zrozumiała i mówię: a teraz oduczaj się tego. I ona się tego oduczyła. Wzięliśmy z lasu dwa małe kotki, ktoś wyrzucił małe kotki. I wyrastały u nas w domu wraz z córką. Żeśmy nic nie robili, ale te koty się nami podzieliły same. Jeden był bardziej za córką, drugi bardziej za mną. I po prostu do domu jak wchodziłem, dwa koty przy drzwiach. No jak tamten zobaczył, że to ja, to odchodził, a tamten się wręcz na mnie rzucał. I na odwrót, jak córka wchodziła, sytuacja ta sama. Córka się wyprowadziła i dawno jej po prostu nie było. Ona tylko weszła, no i chciała podejść do swojego kota. Córka wręcz zaczęła uciekać. No zaczęła po prostu zachowywać się jak wampir. Ona się czuje zdradzona, pozostawiona. Kot ma taką pamięć, drapanie, gryzienie, atak. To prawda, kot ma pamięć niesamowitą i po prostu trzeba kota dobrze traktować. No sami Państwo słyszą te opowieści, ale jest też głos w sprawie chipowania psa. Mamy w domu trzy psy. Dwa były chipowane kilka lat temu i były chipowane u weterynarza i wystarczyło, że weterynarz jakby zarejestrował psa w bazie Animal Safe. To już dawało gwarancję tego, że pies był w tej bazie. Jedynie płatny był abonament za takie dodatkowe usługi typu, że jeśli się zgłosi, że pies zaginął, to jakby w tej bazie on był jakoś tam specjalnie oznaczony. A teraz na przykład chipowaliśmy trzeciego psa i to musieliśmy, weterynarz już nie mógł tego zgłosić, zarejestrować psa w bazie, opłacić ten abonament, który trzeba płacić co roku i chciałabym tutaj zaznaczyć, że jeśli chodzi o chipowanie psów na wsi, to jest raczej niemożliwe, żeby ludzie na wsi zdecydowali się na chipowanie psów i na płacenie abonamentu. Wydaje mi się, że na wsi dobrym rozwiązaniem jest samo to, żeby psy chodziły w obroży z podpisanym numerem telefonu, bo nawet jeśli byłyby zaczipowane, to tak jak my teraz jesteśmy obecnie na wsi, to najbliższy weterynarz jest kilkanaście kilometrów od naszego domu, więc mieszkaniec wsi wątpi, żeby udał się do weterynarza, żeby specjalnie chipować psa. Dziękuję bardzo za ten głos. No jest to jakieś rozwiązanie zdecydowanie, żeby na obroży były jakieś dane kontaktowe, no ale zdaje się, że te chipy mogą być bezpłatne, które już wejdą jako obowiązkowe, więc być może to jest też argument. No w każdym razie będziemy trzymać rękę na pulsie. No mają Państwo wielkie głaskanie nie tylko od podpowiedzi, jak lepiej żyć z psem i z kotem, ale także właśnie od tego. No to ja trzymam rękę na pulsie, Państwo się mogą relaksować, rowerem pojeździć, prawda, Panie Arturze? Książkę poczytać, muzyki posłuchać, no takie tam sobotnie aktywności lipcowe wykonać. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Karolina Gonet, Maciej Załęcki i Aneta Aftoniuk. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the things.